Perfect Silence, vakkundig onder handen genomen door de Nederlandse E-Crack. ID&T. ID&T. Hele goede avond, welkom bij een gloednieuwe aflevering van A State of Trance. Ik ben Armin van Buren en tot vanavond 10 uur hoor jij het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. Vanavond hoor je in dit programma veel nieuwe muziek van labels als Little Mountain, het label van Sander Kleinenberg, het label van Deep Dish, Lost Language en gloednieuwe tracks van onder meer Gabriel and Dresden en Active Sight. Daarnaast hoor je nog een keer die spannende track van die televisieserie, misschien ken je hem wel, 24. En ik heb hier ook nog 3 trance classics liggen en jij kunt bepalen welke plaat ik zo meteen ga draaien. Je kunt kiezen uit The Quest, C-Sharp, weet je wel, oudje. En Art of Trance, Madagascar, die Ferry Corsten mix. Een hele grote hit een paar jaar geleden. En ik heb ook die Katana Fancy Fair originele mix meegenomen. Dus stuur me een mailtje met jouw keuze en dan hoor je zo meteen die ene plaat die je misschien nog een keer voorbij wil horen komen. Een mailtje kun je sturen naar radio@idmnt.com. En natuurlijk ook gewoon de uitslag van de Future Favorite zometeen. En ik ga je veel meer vertellen over de top 20 van de beste transplaten van 2004 zometeen. Maar nu eerst de nieuwe single van Estuera, Red Shores, in A State of Trance. waren het er unaniem over eens dat de plaat die ik zojuist draaide, Mike Shiver en Elevation Hurricane, dat dat de beste plaat was van de uitzending van vorige week. Misschien heb jij wel gestemd op jouw favoriete plaat. Hier is de uitslag op 3. The Various Artists, The Sweet Traffic, die Bobina bootleg, die rare plaat die ik draaide vorige week. Misschien weet je die nog wel. Die kreeg 16,6% van de stem. Tweede plaats was voor NVO Love Poison, de remix. Die kreeg 18,6% en de eerste plaats dus voor die Mike Shiver en Elevation Hurricane. 31,3% van de stemmen, dat vond jij dus een hele goede plaat. Wil je ook weer stemmen op jouw favoriete plaat van dit eerste uur? Ga dan naar www.trans.nu en breng jouw stem uit. De eerste e-mailtjes stromen binnen. Ik krijg eentje van Tim Spierdijk, die wil heel graag die plaat nog een keer horen van The Quest C-Sharp. En ik heb er nog eentje van Matthijs Bliek. En die wil heel graag nog een keer die Art of Trance Madagascar horen. Om het trance-gevoel van vroeger terug te halen. En Frank Waanders wil heel graag die Fancy Fair, de originele mix, nog een keer horen. E-mail mij als jij een van die drie platen nog een keer wil horen. De plaat die de meeste stemmen krijgt, die draai ik zo meteen. Een classic dus. Je kunt kiezen uit The Quest C-Sharp, Art of Trance Madagascar of Katana Fancy Fair. E-mailtje kan naar radio@id-t.com. Dat is radio@id-t.com. Je luistert naar ID&T Radio. Tot vanavond 10 uur. Lekkere trance. Zometeen non-stop in de mix. En dit is de nieuwe Active Site Adrenaline. We'll be right back. single van NVO gaat heten Love Poison. En dit is de remix die je vorige week ook kon horen hier bij State of Trance. Net als vorig jaar kun jij ook dit jaar weer stemmen op jouw 5 favoriete trance-platen van 2004. Aanstaande donderdag 30 december zenden we hier bij IDNT Radio de State of Trance Top 20 van 2004 uit. Samengesteld aan de hand van onder andere jouw stem. Surf nu naar www.armievanburen.net en daar kan je jouw 5 favoriete platen kiezen van 2004. Je kunt kiezen uit meer dan 600 platen van het afgelopen jaar. En om je een klein beetje te helpen bij je keuze, kun je op de website ook een speciale pagina vinden waar onder andere alle future favorites, alle tune of the weeks enzovoort enzovoort nog een beetje op een rij staan. Surf dus nu naar armievanburen.net en stem op jouw 5 favoriete platen van 2004. Dan gaan we weer een hele mooie top 20 voor je samenstellen en die hoor je vlak voor het einde van 2004 weer. Time flies, zullen we maar zeggen. Zometeen hoor je een gloednieuwe remix van het superproductieduo uit San Francisco, Gabriel en Dresden. Ik zal niet verklappen wie ze naam weer onder handen hebben genomen. En als je grote fan bent van Kiefer Sutherland en 24, zal je zometeen zeker blij zijn met de track die nog een keer voorbij komt. Want er is een trance track met samples uit die serie. Hou hier bij IDNT.

minuten voor 9. Je luistert naar IDNT Radio en een State of Trance. Ik ben Armin van Buren. Op de achtergrond een plaat geproduceerd door Menno de Jong. En het komt uit op het Engels label Captured Recordings. Halcyon Watermark heet dit. En daarvoor een gloednieuwe remix door Gabriel en Dresden. Er wordt druk op het forum gediscussieerd van wat deze plaat nou precies zou zijn. En hier komt hij. Nicole Spanberg, Resurrection. Nog even over de top 20 van de beste transplaten die we gaan uitzenden op 30 december. De top 20 over 2004. Mensen e-mailden me met de vraag of het mogelijk was meerdere malen te stemmen. Nee, dat is niet mogelijk. Er zit een hele strenge jury. Met dank aan Peter, Revox. En die zal iedere stem onpartijdig controleren. Dus vergeet niet je stem achter te laten op www.arminvanburen.net. Nou, Van Buren is helaas met dubbel U. Dus www.arminvanburen.net voor jouw 5 favoriete transplaten van 2004. En vergeet niet te luisteren 30 december. De top 20 van de beste transplaten van 2004 gekozen door jou. Dus jouw stem is echt heel belangrijk. Dus ik zou het heel fijn vinden als je even naar arminvanburen.net wil surfen en jouw stem achter wil laten. A blast from the past. IDNT Classic. Ik vroeg het aan het begin van de uitzending aan je. Welke van de volgende 3 platen zou jij graag nog een keer willen horen als zijn de classic? Ik heb toegevraagd The Quest C-Sharp, Art of Trance Madagascar en Katana Fancy Fair. Omdat die binnenkort opnieuw uit gaat komen. Maar dan willen we het origineel nog een keer horen. Ik kreeg heel veel e-mail. Dus ik heb het echt behoorlijk moeten turven hier. Derde plaats is in ieder geval geworden The Quest C-Sharp. Begrijp ik niet, want het is een persoonlijk favorietje van mij. Maar helaas, tweede plaats voor Katana Fancy Fair. En het is ook wel heel prettig om deze nog een keertje te horen. Kan je nog herinneren? Ik meen dat het 2001 was. Het origineel was al heel goed. Art of Trance Madagascar. En Ferry Corsten maakte toen, alles wat hij aanraakte, was goud, zeg maar. Gewoon lekker om hem nog een keer te horen. Art of Trance Madagascar. State of Trance. Zoek je nou een titel van een plaat die we afgelopen uur hebben gedraaid, of kon je het niet helemaal horen? Surf dan morgen naar www.idmnt.com of naar arminvanburen.com. Daar vind je ook alle informatie en alle playlists van alle State of Trance ooit. Zometeen voor jou exclusief nieuwe releases op het label van Deep Dish en ook het label van Sander Kleinenberg hebben we hele spannende nieuwe releases in de non-stop in de mix. Heb je nou een plaat die je een van de vorige uitzendingen hebt gehoord die je nog een keer voorbij wil horen komen? Je kunt me e-mailen, ook als het uit is met je vriendin en je wil een plaat aanvragen. Radio apenstaartje idmnt.com. Zometeen non-stop in de mix hier bij...